जुलमी जमाना सितम कितनो ढलाई न कबहू ए दुनिया से मोहब्बत वराई। ओ जब रोग हो जे जानी उजानी कदर बेकदर के समझ में न आई। मरे के संग खैली कसम संग ही सहे के रहे सारा सितम। जिए मरे के संग खैले कसम संग ही सहे के रहे सारा सितम। उहे जान भैली अनजान कहे पूछ के बतावा तनी चान। हे चान दूर कहे भैली हमर जान। कहे के प्रीतिया बनौले भगवान हो प्रेमी सतावल जाला बाटे पर मन हो। ना जाने कैसन बा दिल के जरूरत हो हर पल निहारेला उनके ही सूरत हो। टूट गईल सारा अरमान कहे पूछ के बतावा तनी चान। हे चान दूर काहे भैली हमर जान। दोबारा कब हो पाई प्यार हो बसल बसावल दुनिया भइल उजार हो। सपनों में ना सोचनी ऐसन कब होई दिल भर के याद में अखिया कब रोई। घुट घुट के निकाले परान कहे पूछ के बतावा तनी चान। हे चान दूर काहे भैली हमर जान।